buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Wybrane na dziś nagrania pochodzą z tych samych dwóch płyt, których w części słuchaliśmy przed tygodniem, konfrontując utwory polskiego zespołu z klasyką El Muzyki. Konkretnie ze stylem nieodżałowanego Klausa Schulze. Do rozsmakowania się w twórczości Klausa Schulze będę próbował namówić Państwa, proponując nigdy wcześniej nie przedstawianą w studiu nagrań realizację z unikatowej płyty Mediterranean Paths sprzed ponad 30 lat. Nastąpi to w ograniczonym wymiarze za mniej więcej 40 minut. Większość dostępnego czasu wypełnią nam kompozycje polskiej endorfiny. Tegoroczna doskonała produkcja została nazwana Świat równoległy. Ten wieloznaczny tytuł kojarzyć może się rozmaicie, nawet z niezbadanym ugięciem czasoprzestrzeni. W przyszłym roku Endorfinie stuknie 20 lat. W wywiadzie dla internetowego serwisu Muza Piotr Skrzypczyk powiedział, iż za największy sukces zespół traktuje reakcję słuchaczy. Podając, że takiego dobrego odzewu żaden z muzyków Endorfiny się nie spodziewał. Warto przypomnieć fakt, że uczestniczyli w koncercie grupy Tangerine Dream, co było i nobilitacją, i artystycznym osiągnięciem. Zagadkowy tytuł: Sielanka do krojenia warzyw i szamański kocioł. Najdłuższa kompozycja z płyty Świat równoległy. I wcale nie zaczyna się sielankowo. Nastrój narasta. intrygująca, początkowo wschodnio brzmiąca sielanka do krojenia warzyw zespołu Endorfina. A kto reprezentował tytułowy szamański kocioł? Jeżeli stanowi on część użytej perkusji, to zapewne szamańskie dźwięki gotował Adam Burkowski. O gitarzyście Dariuszu Śliwie dowiadujemy się z opisu świata równoległego, że gra na instrumentach nakrapianych. A Piotr Skrzypczyk i Krzysztof Kurkowski tworzą elektroniczne duo wyposażone w czerń i zieleń, co w sumie oddaje kolorystykę okładki najnowszego albumu Endorfiny. Co to znaczy słowo hog, znajdą Państwo w słowniku, a jak brzmi cały utwór, za chwilę do sprawdzenia i przeanalizowania. Hog z godnością nieśpiesznie powoli rośnie przez blisko 12 minut. Endorfina. Thank you. trójkowym studiu muzyki słuchają Państwo nowych utworów Endorfiny. Kompozycje powstają, gdy artyści wysyłają do siebie autorskie, opakowane cyfrowo pliki. W ten typowy dziś sposób kreują muzykalną część rodzimej cyberkultury. Bez kompleksów radzą sobie ze zmianami napędzanymi rozwojem technologii. A trywializując, każdy, nawet najbardziej znaczący L-utwór jest jedynie i aż poszerzoną informacją. Po utrwaleniu można go spakować i ulokować w sieci. W sumie mam nadzieję, że nawet zagorzali zwolennicy i miłośnicy techniki współczesności nie ulegają do końca internetowym fantazjom i na przykład tradycyjnie kolekcjonują płyty, na przykład kwartetu Endorfina. Oto w falowym rozwinięciu pliki zatytułowane Czasowstrzymywacz i Lewitacja przez 17 minut. Thank you. Wstrzymywacz i lewitacja. Utwory z płyty kwartetu Endorfina. Trudno lapidarnie dokreślić zawartość nowego krążka. El-muzyka zaciekawiająca, urozmaicona inwencjami, czasami zaskakująco poetycka. Dedykowana Jerzemu Kapale, który współpracował z zespołem przy płycie Return to the Roots w 2021 roku. W finale audycji realizowanej pod hasłem Lewitacja z Endorfiną proponuję stylistyczną odmianę. Usłyszą Państwo fragment suity Percussion Planon Klausa Schulze. Cały album Mediterranean Paths z 1990 roku w ocenie twórczości nieżyjącego kompozytora był traktowany jako innowacyjny, zwłaszcza w zakresie doboru dźwiękowych sampli. Zamykająca płytę suita łączy akcenty fortepianowe z malarską mieszaniną brzmień elektronicznej i akustycznej perkusji. Klaus Schulze w pełnej wyrazu el-muzyce wraz z towarzyszącymi nam wspomnieniami o nim samym. Posłuchajmy. Po płytę Klausa Schulze, Mediterranean Paths, sięgnąłem także tydzień temu. Można to usłyszeć w trójkowym zestawie podcastów. Zapewne będą preteksty, by powracać do nagrań budujących przez dziesięciolecia renomę i legendę L muzyki. Dziękuję Państwu.